Miałbym ze sobą skończyć, rozpaczy wisieć na ksymsie, żegnać wspaniałe życie, piękne jak gizele bycie. Chociaż jestem wrażliwcem, to czasem krzywdzę i błądzę. Obłęd najlepszym wyjściem? Nie sądzę. Łeb odtępiały od wody i smuty niczym hak młody. Musiało troszeczkę minąć, bym na dobre odmulił. Wiem, wieczne szaleństwo, życie odechciewało coś jak Tony Manero na moście Verezano. Wciąż gadają o wolności, nie wiedząc czym jest ta wolność. Raperzy są zniewoleni, walczą z prochami gołdą. Wiem o czym mówię, przecież jestem raperem i z definicji penerem. I to me wyznanie szczere, sprawujesz na tym kontrolę. Koleś szczerze w to wątpię, tak uciekają by się poczuć swobodnie. Ile tych potknięć nie zamierzam nawracać, ale pierdolę nie wracam do baletu i kaca, bo nie popłaca brak zasad. Taki z niego szczery typ, taki z niego szczery typ, a zaliczył gzym. Taki z niego szczery typ, taki z niego szczery typ, a zaliczył gzym. Taki z niego szczery typ, taki z niego szczery typ, a zaliczył gzym. Taki z niego szczery typ, taki z niego szczery typ, a zaliczył gzym. Taki z niego szczery typ, kopary by wam opadły, gdyby odpowiadał na pytania w momencie prawdy. Zagroż skromności w sobie, co z ciebie za człowiek? Kiedyś za ostatni grosz, jak budka radziłeś sobie. Ohyda jak Charlotte Rosze, no proszę, masz biały proszek i puszczasz się za te grosze. Myśląc się ciąże donoszę, odpowiedzialność ponoszę za swoje czyny. Nie lubią te biedne dziewczyny, gubiące życia na bardzo długo. Jebani mala amigos i niezły bigos z kurwami. Tak przecinamy znajomość, której się nie da naprawić. Wychodzisz z dragów i walisz maraton, to więcej wody, tak prowadzisz do zguby, bo nasączony jak głupi. Czy może chory, hardcore i w końcu wracasz po towar. Tak krzyżowo wjebany, zdesperowany chorobą, nie wiedząc jak sobie pomóc. Wspominasz gizele, będziesz minutę zawisł na gzymsie, minutę później jest w piździe. Taki z niego szczery typ. Taki z niego szczery typ. Taki z niego szczery typ, a zaliczył gzym. Taki z niego szczery typ, taki z niego szczery typ, a zaliczył gzym. Taki z niego szczery typ, taki z niego szczery typ, a zaliczył gzym. Taki z niego szczery typ, taki z niego szczery typ, a zaliczył gzyms.